pośrednie i szybkie połączenia do Rzeszowa. Jeszcze kilka prezentów do kupienia? Najlepiej w jednym miejscu! Stwórz w MediaMarkt swoje świąteczne zestawy z produktów AGD i zaoszczędź aż do 15%. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 16 grudnia, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Za długo czekaliśmy na elementarną sprawiedliwość, mówi premier podczas uroczystości w 38. rocznicę pacyfikacji kopalni Wujek. Jest zgoda ministrów rybołówstwa na rekompensaty dla rybaków, którzy łowią dorsze na Bałtyku i ponoszą straty z powodu zakazów. Polska na pierwszym miejscu wśród krajów Unii, którym Ukraina sprzedaje swoje towary i surowce. Sądy nie rozliczyły odpowiedzialnych za zbrodnie stanu wojennego, mówi premier podczas uroczystości w 38. rocznicę pacyfikacji kopalni Wujek. Mateusz Morawiecki przypomniał jedną z ofiar, Jana Stawisińskiego, który raniony kulą w głowę przez oddziały ZOMO zmarł 25 stycznia 1982 roku. Powiedział, że jego los i los pozostałych górników, jego kolegów, były posiewem wolności, fundamentem solidarności, bez którego wolna Polska nie mogłaby powstać. Mateusz Morawiecki dodał, że za długo czekaliśmy na element sprawiedliwość. Gdzie były sądy polskie w wolnej Rzeczypospolitej przez 25 lat? Gdzie byli sędziowie, którzy przez wiele lat robili wszystko, żeby nie doszło do skazania tych winnych bezpośrednich ówczesnej zbrodni, ale przede wszystkim winnych zbrodni na poziomie rządzących i to nie tylko Kiszczaka czy Jaruzelskiego. 16 grudnia 1981 roku od kul ZOMO zginęło 9 górników, a ponad 20 zostało rannych. W ostatni piątek Sąd Okręgowy w Katowicach skazał na 3,5 roku więzienia jednego z byłych członków plutonu specjalnego ZOMO, Romana S. Wcześniej zostali prawomocnie osądzeni inni członkowie plutonu. Unijni ministrowie rybołówstwa zgodzili się w Brukseli na wypłatę rekompensat dla rybaków, którzy łowią dorsze na Bałtyku i ponoszą straty z powodu zakazów. To nie kończy jednak prac, bo teraz swoje stanowisko musi przyjąć Parlament Europejski. Potem rozpoczną się negocjacje z unijnymi rządami w sprawie ostatecznego kształtu przepisów. Polska uważa, że to tylko częściowo rozwiązuje problem i apeluje o długoterminowe działania. Rośnie wartość ukraińskiego eksportu do Unii Europejskiej. W ciągu 10 miesięcy tego roku zwiększył się on o 6% w porównaniu do analogicznego okresu w zeszłym roku. Na pierwszym miejscu wśród krajów Unii, którym Ukraina sprzedaje swoje towary i surowce, jest Polska. W okresie od stycznia do końca października 2019 roku wartość eksportu do Unii wyniosła ponad 17 miliardów dolarów i stanowiła 41% całego ukraińskiego eksportu. Sprzedaż towarów i surowców do Polski wzrosła w porównaniu z zeszłym rokiem o 2% i wyniosła 2 miliardy 800 milionów dolarów, co stanowi 6% całego ukraińskiego eksportu. Z kolei import z Polski osiągnął wartość 3 miliardów 400 milionów dolarów. Polska znalazła się w pierwszej trójce głównych odbiorców ukraińskiego eksportu, wyprzedzając nieco Rosję i ustępując nieco Chinom. Inne ważne kierunki sprzedaży ukraińskiej produkcji to Turcja, Niemcy i Włochy. W ogólnej strukturze ukraińskiego eksportu dominują towary pochodzenia roślinnego, głównie zboża oraz oleje, a także metale. Ukraina w 2016 roku weszła do strefy wolnego handlu z Unią Europejską. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Współpraca obronna w regionie, ustalenia szczytu NATO w Londynie oraz reagowanie na cyberterroryzm to najważniejsze zagadnienie, jakie omówił szef MON-u Mariusz Błaszczak z ministrami obrony państw bałtyckich. W Talinie odbyło się spotkanie szefów resortów obrony Estonii, Łotwy i Litwy z udziałem polskiego ministra obrony. Ministrowie obrony państw bałtyckich o sprawach ważnych dla obronności regionu rozmawiają cyklicznie. Po raz pierwszy na takie rozmowy zaproszono polskiego ministra. Mariusz Błaszczak omówił ze swoimi odpowiednikami m.in. kwestie związane ze zwiększaniem potencjału obronnego regionu, a także zacieśnianiem wojskowej współpracy. Od początku przyszłego roku Baltic Air Policing będzie należało do Polski, a więc nasze samoloty będą strzegły nieba nad państwami bałtyckimi. To już będzie 9. dyżur. Mówił szef MON po spotkaniu w Talinie. W trakcie rozmów omówiono również ustalenie ostatniego szczytu NATO. Ministrowie obrony państw bałtyckich i Polski zgodzili się, że nowe plany obronne dla wschodniej flanki sojuszu przełożą się na wzmacnianie bezpieczeństwa. W tym kontekście wymieniono m.in. rozwijanie inicjatywy 4x30, tak zwanej inicjatywy gotowości. W razie kryzysu oddziały sojusznicze zostaną wysłane w rejon działania w ciągu 30 dni. Z Talina Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

faith pours from your walls, drowning your calls. I've tried to hear, you're not near. Remembering when I saw your face shining my way, pure timing. Now I've fallen in deep, slow, silent sleep. It's killing me, I'm dying. A little bit of sunshine in your life. Soleil all over you, warm sun pours over me. Soleil all over you, warm sun. Lśnienie rozpoczyna drugą godzinę aksamitu i teraz do lśnienia dodamy jeszcze odrobinę magii. Yes, I just might try her, how she made me feel today, today, today feels right. Za pół roku ta płyta będzie obchodzić swoje 20 urodziny i ja zupełnie nie mogę w to uwierzyć, ponieważ pamiętam, jakby to było bardzo niedawno temu. Nie tylko kupowanie debiutanckiej płyty Badly Drawn Boya, ale i poszukiwanie w sieci wszystkich singli, których wydanie towarzyszyło promocji tego albumu, ponieważ po pierwsze były w pięknych kartonikach, które uzupełniały oprawę graficzną płyty, a po drugie było na nich mnóstwo dodatkowej, pięknej muzyki. Złote czasy nowoakustycznego grania, szczególnie w Wielkiej Brytanii, właśnie mniej więcej 99, 2000, 2001 rok. Ale teraz w aksamicie coś stój teraz. Kłamstwo, kłamstwo jest w nas, na nim oparte jest wszystko, co znasz. Z komunikatów i z przekaźników, kłamstwo poranków, sondaży, wyników. Kłamstwo, ogromny kapitał, kłamstwem totalnym jest dziś muzyka. Kłamstwem reklama, dieta i sport, kłamstwem chwytliwym jest dziś krwawy mord. Kłamstwo kawowych polemik, bezglutenowe kłamstwo fit chemii, kłamstwo rządzących i oponentów, kłamstwo wciskane naszym zwierzętom. Kłamstwo przemysłu pigułek, kłamstwo dmuchanych wydmusz kobułek, kłamstwo terapii, kozetkologii, kłamstwo finanso-terminologii. Kłamstwo, kłamstwo jest w nas, na nim oparte jest wszystko, co znasz. Kłamstwo małżeńskie i biznesowe, kłamstwo zatruwa język i głowę. Uczyni cię twoim najlepszym ja, pogłada życie, uczyni szczęśliwy. Pozwoli ludzkiemu istnieniu płynąć w zadowoleniu, schować się w chmurze i błyszczeć nieziemsko. Medialne, już przez nas prawie niezauważalne. Kłamstwo męskie, pazerne, kłamstwo kobiece, słodko bezczelne. Kłamstwo formatów, programów, pseudotalentów i psychofanów. Kłamstwo świątecznych promocji, kłamstwo zakupów, plaż i wakacji. Kłamstwo, kłamstwo jest w nas, na nim oparte jest wszystko, co znasz. A prawda to mędrców cierpienie, piękno poetów jest utrapieniem. Kłamstwo, kłamstwo jest w nas, na nim oparte jest wszystko, co znasz. Kłamstwo publiczne, powszechnie marne, kłamstwo dziś prawie niewykrywalne. W tytule jest kłamstwo, ale najszczersza prawda jest taka, że to chyba mój ulubiony fragment płyty Syn Miasta. Oczywiście Muniek Staszczyk. Pojawiają się kolejne listy, które próbują mnie przekonać, a ja zupełnie nie potrzebuję być przekonana, że to właśnie to miasto w Polsce jest tym, które ma najlepszą publiczność. Naprawdę nie potrzebuję takich argumentów, chociaż oczywiście i zawsze uwielbiam czytać listy od państwa, no ale przecież co roku, choćby podczas trasy męskiego grania, doskonale przekonuję się, jak fantastyczna publiczność jest w całej Polsce. Zatem w koncertowych i wszystkich innych sprawach anna.gacek@polskieradio.pl, mój adres mailowy. Jestem także na Facebooku, a na Instagramie, przypominam, można zobaczyć fragmenty wczorajszego kapitalnego koncertu zespołu WW. He's got me close, but lately I see.

stepping stones behind, there's something that calls for you. Forget the dead you've left, they will not follow you. The vagabond who's rapping at your door is standing in the clothes that you once wore. Strike another match, go start anew, and it's all over now, baby blue. Dylan to jest jednak Dylan. Nie jest to najgenialniejsza zapowiedź w moim repertuarze, ale cóż innego można powiedzieć po wysłuchaniu It's All Over Now, Baby Blue, właśnie w tej wersji. To jest chyba nie tylko moje zdanie, że to jest wspaniały utwór, a nawet jestem tego pewna. Jest to jedna z 10 piosenek, które Nick Cave wybrał jako swoje ukochane piosenki. Mówię o tym dlatego, ponieważ już od kilku dni otrzymuję od was listy i zapytania, czy będzie coś specjalnego w święta, jakaś wyjątkowa audycja. Po pierwsze i najważniejsze, każda audycja jest wyjątkowa i każda jest na swój radiowy sposób świętem, ale już zupełnie poważnie odpowiadając na to pytanie, myślę o tym, by nasze czwartkowe spotkanie świąteczne w paśmie do południa, bo 26 dzień grudnia, drugi dzień świąt, wypada właśnie w czwartek, w całości ułożyć ze świata Nicka Cave'a, ze świata tak samo oficjalnego, czyli z jego muzyki, jak i tego prywatnego, którym czasem dzieli się ze słuchaczami i fanami, on i jego żona Suzy. I w tym świecie prywatnym jest mnóstwo muzyki, czy tej, którą wskazuje jako szczególnie dla niego ważną, czy takiej, której po prostu bardzo lubi słuchać. A że Cave jest mistrzem pióra, to często tym wyborom i wskazaniom towarzyszą także wspaniałe czy komentarze, czy opowieści, więc z pewnością jest z czego zbudować taką trzygodzinną świąteczną audycję i postanowiłam na antenie skonsultować ten pomysł. Jeśli macie ochotę na takie właśnie świąteczne wydanie audycji do południa w przyszły czwartek, to teraz jest dobry moment, by dać mi znać. anna.gacek@polskieradio.pl. A za chwilę w aksamicie muzyka z płyty Ghostin. Niedawno otworzyłam ten album fizycznie i dotarło do mnie, że poprzednia płyta Cave'a, Skeleton Tree, cała jest czernią. I to taką czernią, mam na myśli książeczkę, że kiedy po raz pierwszy oglądałam tamtą płytę, pomyślałam o tym, że oni musieli powiedzieć grafikowi, znajdź nam najczerniejszą czerń, jaka tylko jest. A książeczka płyty Ghostin, kiedy się ją otwiera, uderza tą czystą, niewinną bielą. Once there was a song yearned to be sung. It was a spinning song about the king of rock and roll. The king was first a young prince, a prince was the best. With his black jelly hair, he crashed onto a stage in Vegas. The king had a queen, the queen's hair was a stairway. She tended the castle garden, and in the garden planted a tree. The garden tree was a stairway, was 16 branches high,

Na kolację przyniesiono mi z kuchni prywatnej doktora zastawioną tacę. Srebrne sztućce, srebrny kubeczek do jakiegoś słodkiego soku, zupa, jarzyny, ciastka domowe, brzoskwinie już obrane, z wyjętą pestką i pocukrzone. Taca pokryta serwetką z ręcznie haftowanym deseniem. Na drugi dzień ile chce ciepłej wody. Na śniadanie jajko, grzanki, herbata z mlekiem. Nie jestem z natury łakomy, ale po herbacie w kasynie sowieckim, po zawsze niechlujnych sowieckich stołówkach, po hotelach Obszczeżicjach, Kujbyszewa, Czkałowa, Aszchabadu, takie mieszkanie, takie jedzenie robi wrażenie. Tutaj ze świetnej, starannej opieki lekarskiej, z czujności nieustannej całego personelu, z bogactw leków, z nadzwyczajnej czystości korzystają wszyscy chorzy. Liczni Persowie, polskie dzieci z Rosji, a teraz jeszcze i ja. Dla mnie to ostatni tydzień przełęczy między Sowietami a Irakiem. Ostatnie dni pisania notatek o Sowietach w najbardziej wygodnych, jakie można sobie wyobrazić, warunkach. Przyglądanie się naszym głodomorkom. Pożegnanie z nimi, a poprzez nie z 3 latami przeżyć sowieckich. Służba perska wesoła, niezmiernie uprzejma. Gadamy na migi. 2 perskie siostry z Aszchabadu mówią trochę po rosyjsku. Pielęgniarze mają obowiązek co godzinę zgłaszać się i pytać, czy mi czego nie potrzeba. Córeczki lekarza przynoszą mi wszystko, co znalazły o Polsce. Książkę Sopoćki po angielsku o wyczynach naszej łodzi podwodnej Orzeł. Wycięte z geograficznego amerykańskiego magazynu kolorowe odbitki widoków Łazienek, Łowicza. Te same dziewczęta noszą mi herbatę, ciastka, winogrona. Cały szpital jest bardzo religijny. Słychać pieśni nabożne. Muzułmanie, protestanci pracujący w szpitalu, mówią coraz to o Bogu. Jesteśmy w połowie sierpnia, w pierwszych dniach Ramadanu. Uprzejmość, pomoc, której doznaje tak wielu Polaków, obcych wygnańców od mieszkańców Iranu, jest zastanawiająca. Ale czy nie jest ona najprościej przez wiele wieków wytworzonym odrębnym stylem umownych form kraju o niezmiernie starej kulturze? Chytry naród. Trzeba się ich wystrzegać, powiadają mi niektórzy. Na czym ta chytrość polega? Chytrość Aga Alego, który w głowę zachodzi, jak mi tu życie uprzyjemnić? Czy lekarza Persa, biegle mówiącego po francusku, który odwiedzając chorych Persów, zachodzi i do mnie, pytając, czym mógłby mi służyć, i opowiada o trudnej sytuacji Iranu. Jednego z pierwszych dni odwiedza mnie nagle sąsiad. Stary, żółty, wychudły człowiek w szpitalnej bieliźnie, strawiony chorobą, okuli. Leży tu wiele tygodni po ciężkiej operacji. Mówi trochę po rosyjsku. Na drugi dzień przyprowadza mi brata, grubego kupca Kadzi Ali Wisungi, który proponuje mi swoje usługi, nawet pieniądze. Ma długi wykład o tym, że Mahomet kazał być gościnnym, że właśnie obcemu trzeba pomóc we wszystkim. Ostatecznie przynosi mi ciastka, widocznie przeznaczone dla brata. Pości, jak wszyscy tutaj praktykujący Mahometanie, nie biorąc nic do ust od 2 z rana do 6 wieczór przez miesiąc. I tłumaczy, że post ten jest ustanowiony, by pamiętać o biednych i głodnych, by im pomagać. Należy do sekty babistów i twierdzi, że jest ich w Persji około 1,5 miliona. Zasady tej sekty stara mi się wyjaśnić, że nie trzeba walczyć z wrogiem, sprzeciwiać się złu złem, nie wolno zabijać, że trzeba kochać wszystkich i właśnie obcych i wszystkim robić dobrze, że łatwo jest kochać tylko rodzinę i swoich współwyznawców. Jak tylko gorączka zaczęła mi spadać, zostałem zaproszony na trawnik do doktorskiego ogrodu, gdzie całe dnie spędzałem na leżaku. Gęsta, bujna trawa, podszyta drobną koniczynką. W cieniu wielkich drzew o drobnych listkach, pięknych jak wielkie bukiety, był rozłożony szeroki wiśniowy dywan. A naokoło, na leżakach, nasze najbiedniejsze dzieci. Spędzały tam słoneczne godziny przedobiadowe. Zdrowsze wynoszono jeszcze po sieście. Córeczki doktorów i dwie córki pastora, ładne i rasowe, w niebieskich sukienkach, żywcem wyjęte z XVIII-wiecznych portretów angielskich, przynosiły im co dzień jakieś prezenty. Kolorowe obrazki przedstawiające sceny z Ewangelii i Starego Testamentu. Nosiły im sok z pomidorów, gęste kakao z mlekiem, pomysłowe zabawki. Ale dzieci są wszystkie smutne. Jakby przedwcześnie stare. Żadnego uśmiechu. Grymaszą, jedzą jak z łaski, albo odmawiają, wynędzniałe do ostateczności. Na czym polega ta dobroć, której tutaj doznajemy? Co nas w niej tak bardzo wzrusza? Przecież nie tylko kakao, sok pomidorowy czy dywan perski, na którym ułożono leżaki, ale to zachowanie nieśmiałe, nieustannie czujne wobec cierpienia spojrzenie. Dziś widziałem, gdy wysoka Amerykanka, żona pastora, podobna do starszej córeczki, wysmukła i już nie młoda, a niezmiernej delikatności rysów, weszła w letniej jasnej sukni i wielkim słomianym kapeluszu do ogrodu w chwili, gdy pielęgniarki wynosiły dzieci o żółtych cerach i trupich nóżkach ze szpitala na trawnik. Stanęła jak wryta, potem lekko się cofnęła, żeby pielęgniarkom z dziećmi zrobić przejście. I znowu to był tylko wyraz oczu, który stwarza nieme braterstwo, ukrywanego wstydliwie gwałtownego współczucia. Wyraz człowieka, który nie tylko reaguje na cierpienie, którego jest bezsilnym świadkiem, nie tylko współczuje, ale też czuje wstyd, że jest syty i w porównaniu prawie szczęśliwy. Przemysław Bluszcz czyta fragmenty wspomnień świadka wieku. Józef Czapski. Na nieludzkiej ziemi. Muzyka Miłosz Wośko oraz gościnnie Jan Suświło. Książkę opublikowało wydawnictwo Znak. Od poniedziałku do czwartku, około 20:50. Zapraszamy do reklamy. Idą święta, kup prezenta. Teraz MediaMarkt. Kup konsolę PlayStation 4 Pro 1 TB z kontrolerem bezprzewodowym DualShock 4 i dodatkiem Fortnite za jedyne 1299 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Potrzebuję coś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i wypić. Dobre. I rozgrzewa. Renopuren Zatoki Hot zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym zatok. Tymianek. Poprawiające komfort oddychania. Dziewanna. I wspierające odporność. Czarny bez. Suplementy diety Renopuren dla zdrowych zatok. Teraz także tabletki Renopuren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Aflofarm. Dzisiaj znów są moje urodziny. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca nowy album Mirosława Kalisiewicza. Urodziny. 13 osobistych opowieści o miłości i przemijaniu. Teraz także na winylu. Mówi Mirosław Kalisiewicz. Zapraszam Was do posłuchania mojej płyty. Album do kupienia w dobrych sklepach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Poleca Radiowa Trójka.